promocji zakupów i odpowiadającej im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poznaliśmy nazwiska czworga nowych ministrów. Szef rządu jest dziś od rana na Podlasiu, na terenach granicznych z Białorusią. W mieście Rafah, w którym schroniły się prawie 2 miliony Palestyńczyków, działa zaledwie jedna piekarnia, alarmuje ONZ. Czworo nowych ministrów przedstawił premier Donald Tusk. Hanna Wróblewska stanęła na czele resortu kultury, Jakub Jaworski aktywów państwowych, Tomasz Siemoniak łączy funkcję ministra spraw wewnętrznych z koordynowaniem działań służb specjalnych, a Krzysztof Paszek został szefem Ministerstwa Rozwoju. Zmiany w rządzie są spowodowane kandydowaniem dotychczasowych ministrów w wyborach do Europarlamentu. Ministrowie, którzy żegnają się z państwem w roli ministrów, wykonali swoje zadanie, jakie postawiliśmy sobie, i oczekiwałem od tych ministrów działania efektywnego, czasami twardego. Te pierwsze miesiące to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania. Z rządu odeszli Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Hetman i Borys Budka. Premier jest dziś od rana na Podlasiu, na terenach granicznych z Białorusią. Spotka się tam z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. Powodem wizytacji jest aktywność służb specjalnych reżimu Łukaszenki, jak i konsekwencje ucieczki do Mińska Tomasza S. W tej sprawie szef rządu po raz kolejny zwołał wczoraj posiedzenie Kolegium Służb Specjalnych. Zapowiedział też utworzenie komisji, która zbada wpływy Rosji i Białorusi na władze państwowe w ostatnich latach. Byłemu sędziemu postawiono zarzuty szpiegostwa, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zarzuty są tożsame, które zostały zawarte we wniosku o uchylenie immunitetu skierowanego do sądu dyscyplinarnego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym, przy czym prezes sądu przyjął oświadczenie o orzeczeniu się stanowiska sędziego. Jak poinformował prokurator generalny Adam Bodnar, decyzje te otwierają drogę do kolejnych czynności procesowych w sprawie Tomasza S. 7 maja był ostatnim dniem, w którym do Strefy Gazy dotarły transporty pomocy humanitarnej przez przejścia graniczne z Egiptem i Izraelem, alarmuje ONZ. W mieście Rafah, w którym schroniły się prawie 2 miliony Palestyńczyków, funkcjonuje zaledwie jedna piekarnia, poinformowała agencja ONZ Światowy Program Żywnościowy. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu poinformowało 6 maja, że gabinet wojenny jednogłośnie zatwierdził operację militarną w Rafah, by wywrzeć presję na Hamas. W ocenie władz Izraela kryją się tam 4 ostatnie bataliony bojowników tej organizacji terrorystycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Adam Malecki. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wkracza do akcji. Polacy w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Elity zagrają z Łotyszami. Początek o 16:20. W Rzymie na kortach Foro Italico rywalizować będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Świątek o 11:00 zagra z Kazaszką Putincewą, a Hurkacz o 13:00 z legendą tenisa Rafą Nadalem. Kibice żużla dobrze wiedzą, że na PGE Stadionie Narodowym będzie wielkie ściganie. W stawce 4 Polaków z Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Jeszcze żaden nasz reprezentant nie wygrał na narodowym. Trzeba spróbować, ale nie za wszelką cenę, mówi trener reprezentacji Rafał Dobruski. No, zobaczymy. Cały czas słyszę właśnie, że no jeszcze tu nikt nie wygrał i tak dalej. No, na pewno każdy z Polaków serducho bije tutaj jeszcze bardziej, żeby przed swoją publicznością wygrać, no ale trzeba to ryzyko obliczyć czasem, mimo że jest się na narodowym i chciałoby się wygrać przed swoją publicznością. A początek ścigania na narodowym o 19:00. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj dzięki zwycięstwom 4-0 Piast Gliwice zapewnił sobie utrzymanie, a Śląsk Wrocław awansował na fotel lidera i czeka na odpowiedź Jagiellonii Białystok. Jaga traci punkt i zagra z Koroną Kielce o 17:30. Do tego mecze dzisiaj Górnika Zabrze ze Stalą Mielec o 15:00 i Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin o 20:00. A sport w Trójce wraca kilka minut po 17:00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś sporo chmur, na północy, zachodzie i południu przelotny deszcz, po południu na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum kraju, 20 na zachodzie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry. Szanowni Państwo, do eurowyborów zostało 29 dni. Kampania się rozkręca, za nami rekonstrukcja rządu, za nami marsz w proteście przeciwko Zielonemu Ładowi, ale ostatni tydzień zdominowała sprawa sędziego, byłego już sędziego Tomasza Szmyta, który pojechał na Białoruś i wystąpił o azyl polityczny. Czuje się w Polsce źle, mówi, że był prześladowany. I od tego zaczniemy. Ze mną w studiu są dzisiaj Aleksandra Leo, Trzecia Droga. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Przemysław Wipler, Konfederacja. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Gajewski, Lewica. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I czekamy jeszcze na jednego z Późnialskiego, Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej. Sąd błyskawicznie uchylił immunitet sędziemu Szmytowi. Właściwie to już jest Tomasz S. albo Tomasz S. Prokuratura podejrzewa go o szpiegostwo. I chcę Państwa zapytać na początek, jak mogło dojść do tego, że ten człowiek znalazł się w orbicie władzy, w orbicie Prawa i Sprawiedliwości, bardzo blisko ministra Zbigniewa Ziobry, Aleksandra Leo? No to jest bardzo dobre pytanie. Prawo i Sprawiedliwość przez lata hodowało sobie szpiega, hodowało sobie zdrajcę, który swobodnie się poruszał w no, takich kluczowych miejscach dla państwa, dla bezpieczeństwa państwa. A nie bójmy się słowa, no był to ruski i białoruski agent. Pytanie jest takie, gdzie były służby specjalne, dlaczego nie wykryły pana Szmyta jako... jako właśnie szpiega. I pytanie jest, pan poseł Kaczyński wielokrotnie powtarzał, przeciwko komu będzie wykorzystywany program, znaczy Pegasus. Tymczasem Pegasus był wykorzystywany do podsłuchiwania opozycji, nie tylko, bo jak się okazuje teraz również członków Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie do takich osób, do których był stworzony. Więc ostatnie słowa zresztą prezydenta Łukaszenki o tym, że był to normalny Polak, no to już jest taki pocałunek śmierci, bo tak uważam. Pan poseł Buda, no padło już to pytanie, dlaczego służby nie zareagowały i czy służby w ogóle wiedziały, że ten człowiek rok temu, w 2023 roku, w czerwcu, był już przez kilka dni w Białorusi? No, to jest bardzo dobre pytanie. Ale też pytanie jest o to, jak reagowały i co wiedziały służby w momencie, w którym on przygotował cały ten coming out. To znaczy, przecież ostatnie kilka tygodni albo kilka miesięcy to były organizowanie sobie życia, pewnie wielokrotne wyjazdy, pewnie przemodelowanie sobie no, życia na wyjazd, więc tych aktywności, kontaktów i tak dalej, była cała masa. No dobrze, ale i służby tutaj... za czasów Mariusza Kamińskiego... No, nie poinformowały na przykład szefowej sądu no, pytanie, ile wiedziały w Warszawie, szefowej pana Szmyta. Ale proszę zobaczyć sytuację, w której no, człowiek podejmuje decyzję, wyjeżdżam jakby jako były sędzia, wyjeżdżam i tam opowiadam o tym, co robiłem. No to ile to trwa, to przygotowanie? Kilka tygodni, kilka miesięcy i szereg czynności podejmuje w tym zakresie i nie ma żadnej reakcji. Pytanie, czy była podejmowana jakieś czynności operacyjne i na przykład, czy służby miały wszystkie instrumenty i narzędzia, no, koordynator służb, żeby, pan Siemoniak powiedział, żeby móc zareagować. Powiedział, że nie był rozpracowywany, czyli służby no, pytanie jest na przykład takie, dlaczego? Na przykład, bo może być było tak, że brak możliwości chociażby inwigilowania jego telefonu i komunikatorów doprowadził do sytuacji, w której nie zapobiegliśmy jego ucieczce. Ale dobrze, to o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale chcę pana zapytać, jak on się znalazł w ogóle w orbicie Ziobry? Bo ten człowiek jednak był bardzo mocno związany, bardzo mocno szybko awansował za czasów Zbigniewa Ziobry. Najpierw został szefem biura prawnego Neo-KRS-u. W 2018 roku Zbigniew Ziobro go powołał do komisji na egzamin radcowski i w tym samym roku został powołany do zespołu do spraw czynności dyscyplinarnych wobec sędziów. Mhm. No skąd on się wziął? Proszę zobaczyć sytuację. Mamy sytuację, w której Bronisław Komorowski, prezydent, powołuje go na sędziego. I pytanie jest teraz takie. Czy tutaj nie powinna zareagować jakaś procedura, która by miała charakter jakiś weryfikacyjny? No on stał się sędzią już w momencie, w którym no, prawdopodobnie nie powinien dostać tego typu uprawnień. Nie, jego trzech sędziów, trzech prezydentów go awansowało. Tak, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Tak, i teraz jest pytanie o to, czy powinny być jakieś procedury, które już na tym etapie to weryfikują. Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Skąd on się wziął tak blisko ekipy Prawa i Sprawiedliwości? Bo o tych procedurach będziemy jeszcze rozmawiać. Mhm. No, oszukał wszystkich. To znaczy był konwidentem i żadne środowisko, które na jakimś etapie był blisko, na którymś etapie był blisko, nie zorientowało się, nie miało takiej wiedzy. Ja myślę, że na pewno w TVN-ie nie robiono by z nim dziesiątek reportaży, gdyby wiedziano, że był agentem i by jego wiarygodność była pewnie podważona. No, po Wiertniczej chodził jak bohater. No, nikt nie wiedział. Każdy został oszukany, więc polityki bym tu nie szukał, ale bardziej skuteczności służb. Brak na przykład systemu operacyjnego uniemożliwił działalność operacyjną. Ale pozwól mi się wypowiedzieć wszystkim gościom. Pan Sebastian Gajewski, Lewica. Jak to się stało, że taki człowiek tak daleko doszedł w strukturach państwowych? Bo to jest pierwszy taki przypadek, że sędzia najprawdopodobniej jest szpiegiem. Myślę, że odpowiedź jest prosta. Zbigniew Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość szukało sędziów, którzy zechcieliby nawiązać współpracę ze Zjednoczoną Prawicą, z Prawem i Sprawiedliwością, z Ministerstwem Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę to, co Zbigniew Ziobro proponował, te zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzało, czy usiłowało przeprowadzić, były to rzeczy kontrowersyjne, nie cieszące się poparciem środowiska sędziowskiego, więc Zbigniew Ziobro budował sobie to poparcie wśród ludzi sfrustrowanych, szukających szybkich możliwości awansu, często nie cieszących się dobrą opinią w środowisku. I do takich osób należy Tomasz Szmyt, który był jakby środowiskowo nawet oceniany, bo akurat mam jakąś wiedzę na temat sądownictwa administracyjnego, nie był osobą jakoś szczególnie cenioną w środowisku sędziów sądów administracyjnych i pewnie w ten sposób właśnie znalazł się w orbicie władzy publicznej. Zawsze każdą ekipę powinni niepokoić sędziowie, którzy jak ćma do żarówki lecą do polityków, szukają szybkiego awansu i to nie w strukturach sądownictwa, tylko w tych strukturach obok, Ministerstwo Sprawiedliwości, KRS. Ale chciałbym, żebyśmy... Ale to chciałam zapytać przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, pana Błażeja Pobożego. Czy prezydent jest zaniepokojony tym, że ten człowiek, mimo tego, co tutaj mówił pan Gajewski, że nie był ceniony, ale jednak w środowisku, jednak bardzo odpowiedzialną funkcję pełnił w sądzie, zajmował się rozpatrywaniem odwołań od odmownych decyzji przyznania certyfikatów bezpieczeństwa i miał dostęp do wszystkich wrażliwych danych, które ci ludzie w tych ankietach bezpieczeństwa wpisują. Pan prezydent jest zaniepokojony, ale wszyscy Polacy powinni być zaniepokojeni, bo jedno, co bezwzględnie możemy dziś powiedzieć, że mamy do czynienia ze zdradą. Ze zdradą nie tyle jakiegoś obozu politycznego i stąd trochę przykre są te wątki, że od razu w pierwszej czy drugiej wypowiedzi próbuje się tą sprawę jednoznacznie politycznie motywować. A nawet w pytaniu pani dyrektor, ale się powstrzymał od tego. Ale jednak on awansował za czasów PiSu. Proszę pana. Ale równie szybko pan minister wskazał na to, że ten jego główny skok jest związany z prezydenturą Bronisława Komorowskiego. Ale to nie ma żadnego znaczenia, pani redaktor, szanowni państwo, bo problemem jest to, że mamy do czynienia ze zdradą polskiego państwa i na tym powinna się koncentrować przede wszystkim nasza uwaga. Następnie w drugiej kwestii to jest to, co powinno być teraz przedmiotem ustalenia przez służby, czy prawdopodobnie tak, ale czy mamy do czynienia ze szpiegostwem i od którego momentu. To jest przedmiot analiz służb. No i wreszcie dochodzimy do sedna pani pytania i tu rzeczywiście te obawy pan prezydent wielokrotnie i jego środowisko podnosiło, że właśnie mamy od roku 2000 taką sytuację, że pewna grupa ludzi w Polsce jest wyłączona chociażby z tej procedury sprawdzającej, a i o zgrozo dodatkowo uczestniczy w postępowaniu sądowym w odwołaniach osób, którym odmówiono certyfikatu bezpieczeństwa. No i ta sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna i wymagająca szybkiej zmiany. Pan Przemysław Wiper leci głową i ciężko wzdycha. Dla mnie sytuacja, w której szefowie służb specjalnych mieliby dawać dopuszczenia sędziom, którzy mają rozstrzygać spory między nimi a pracownikami, którzy są niezadowoleni na ich decyzję, jest kuriozum. Sytuacja, w której służby... Panie, nie wszyscy pan da mi skończyć. Dla mnie sytuacja, w której sędzia musi dostać dopuszczenie od szefa służby, żeby między nim konflikty, a jego pracownikami rozstrzygać, to po której on będzie stronie? Jak ci się nie będzie podobało orzecznictwo sędziego, to jako szef służby zabierzesz mu dopuszczenie. To jest komuna dla mnie, to jest głupi pomysł, bardzo głupi pomysł, a co nie stoi w sprzeczności, żeby jednak faktyczne działania wobec takich osób prowadzić. Jednym z problemów, no które ma... Jednym z problemów... To nie może tak zostać bez reakcji. Proszę. Ale mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, że gdy służby oceniały, no mówię na przykład o postępowaniu przed ABW i przed wydaniem certyfikatu bezpieczeństwa, oceniały, czy dana osoba może otrzymać takie poświadczenie, czy nie, ta osoba nie otrzymywała, na przykład z uwagi na jakieś obciążenia, sprawa trafiała do sądu i ten pan najpierw mógł do premiera, tym, a później do sądu. I ten pan mógł potem w postępowaniu tak, ale mam pytanie, ale, oczywiście, ale mam pytanie ale do pana posła Wiplera. Czyli pan jest przeciwny temu, żeby sędziowie byli sprawdzani przez służby? Nie, powinni, to jaki mechanizm powinni być wprowadzić? Faktycznie sprawdzani, ale to nie jest tak, że szef służby, na pewno nie szef służby, powinien sobie decydować o tym, czy jakiś sędzia może rozpatrywać konflikty. Kto powinien decydować? Nie wiem, prezydent, ktokolwiek inny, bo jeżeli prezydent mianuje sędziów, ma szczególne uprawnienia w tym zakresie, to sobie nie wyobrażam, żeby... Poszukajmy innych rozwiązań, może jakiś skład właśnie sędziowskich, innych sędziów, ale to nie może być tak, że w takiej sprawie można dać po prostu lejce służbom, bo one i tak mają zbyt dużo uprawnień i zbyt mało jest nad nimi kontroli. To, żeby rozciągnąć kontrolę nad sędziami, sądami, ponieważ tutaj jej zabrakło, jest to bardzo, bardzo trudne i to nie brzmiało, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo trudno było za poprzedniej władzy za obecnej też będzie weryfikować, tak naprawdę prowadzić inwigilację wobec sędziów. To zawsze jest kontrowersyjne, to zawsze jest trudne i w gruncie rzeczy ma to jakiś sens, ale w tej sprawie tego... Ale dopuśćmy do głosu pana posła Michała Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który już jest z nami. Jak to się stało, że ten człowiek trafił tak wysoko w strukturę władzy za czasów Prawa i Sprawiedliwości? On trafił tak wysoko, bo miał swoich protektorów i ci protektorzy oczywiście teraz próbują się gdzieś schować, to nie my, no ale dokumenty są jednoznaczne, pokazał je pan wiceminister Arkadiusz Myrcha, gdzie widzimy te dokumenty i widzimy te podpisy. Jakie to są nazwiska? To jest Łukasz Piebiak, który wnioskuje o pilne przeniesienie sędziego Szmyta do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest Michał Wójcik, kolejny polityk PiSu, ale też Solidarnej, teraz Suwerennej Polski, który wnioskuje o dostęp do informacji niejawnych dla pana Szmyta. I tak dalej, i tak dalej. No, to są to ojcowie tego gigantycznego tej gigantycznej kariery, która się rozwijała w ostatnich latach, więc jakby wspominanie tutaj Bronisława Komorowskiego, Bogu ducha winnego, to mówi doradca, który Komorowskiego, który awansował go na stanowisko sędziowskie. Nigdy nie byłem doradcą Bronisława Komorowskiego, ale natomiast to jest absolutnie, wie pani, szanowni państwo, to jest skandal. Znaczy, ja mam po prostu absolutne przekonanie, że Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, po prostu uznawali Szmyta jako element układu politycznego. A swoich, jak to pisał Łukasz Piebiak, swoich nie karzemy, swoich nagradzamy, swoich chronimy. W związku... Proszę pozwolić dokończyć. Nie wiem, komu się pan kłania, panie poborze. I gdzie pan się kłania? Natomiast panowie, komisji sejmowych, panowie, na których czyni pan, no wie pan, sędziego Szmyta. Wie pan, ja mówię o dokumentach, a pan. Kto zaprosił pana Szmyta do Sejmu? Proszę bardzo, odpowiedź. Będzie mieli te dokumenty w poniedziałek. Na pana zaproszenie. Panie pośle, ja nie zapraszam gości do Sejmu, szczególnie do Sejmu Elżbiety. Poniedziałek będzie informacja. Elżbiety Witek. Niech pan nie w tym palcem nie pokazuje, bo. Usystematyzujmy. Nie, no, usystematyzujmy taka rzecz, że mamy polityków, którzy zniszczyli polskie służby. Czy dopuści mnie pan do głosu? Tak. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy afera hejterska mogła być inspirowana ze wschodu? Bo ten człowiek, pan sędzia Szmyt, był jednym z sędziów zaangażowanych w aferę hejterską. Przypomnę, że to była taka grupa kasta, antykasta na komunikatorze WhatsApp, która wyszukiwała dokumenty mogące zaszkodzić sędziom, którzy sprzeciwiali się zmianom w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobrę. I oni później przy pomocy małej Emi, czyli żony pana Szmyta, teraz już byłej, po prostu rozpowszechniali te dokumenty, szkalowali sędziów. Czy ta afera, z dzisiejszej perspektywy państwo uważacie, że mogła być inspirowana ze wschodu, czy nie? I proszę o odpowiedź. Ale chciałem tylko dokończyć, pani redaktor, znaczy, bo... Chciałbym na moje pytanie. Nie, bo ja rozumiem, że jak ja mówię, to pan Poboże i pan Buda się odzywają i próbują. Zaprosił pan do Sejmu Szmyta? Ja nie zapraszałem do Sejmu Szmyta. Jeżeli pan jestem pewien, że ja nie zapraszałem. Buda, tak. Nigdy nie zapraszałem, bo nigdy nie pełniłem żadnej funkcji przewodniczącego komisji ani zespołu parlamentarnego. Nie robię pani. My mamy dokumenty, państwo macie swoją wersję, no ona się kompletnie nie klei. No, bardzo nam panowie przykleło. To wy wychowaliście Szmyta, to wy spowodowaliście również to, że służby specjalne, agencja wywiadu na przykład, zatrzymała się ze swoim budżetem na poziomie roku 2019, wtedy, kiedy dwukrotnie zwiększaliście budżet IPN-u. I to jest właśnie problem, że służby były głuche i były ślepe i były niedofinansowane. I o tym również na komisji śledczej patrzę na panią posłankę Leo. Czy mogę pana posła Szczerbę prosić o odpowiedź na moje pytanie o aferę hejterską? Afera hejterska, oczywiście, że tak. Tam się pojawiają jeszcze inne wpływy i o tym też pisałem na portalu X. Pojawia się pan Lewandowski z Ordo Iuris, który był jednocześnie obrońcą Szmyta w aferze hejterskiej, a jednocześnie są dokumenty, gdzie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, podpisywał pełnomocnictwo w imieniu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, żeby reprezentował ministra Ziobrę w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko polskim adwokatom. Pani posłanka Leo, czy ta afera hejterska, dzisiaj pani na to patrzy jakoś inaczej, czy ona powinna zostać wreszcie wyjaśniona, bo za czasów Zbigniewa Ziobry to śledztwo było zamrożone? Powinna zostać wyjaśniona. Wiem, że teraz to postępowanie nabrało tempa, ponieważ zostało przeniesione do Wrocławia, ponieważ za czasów Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę zostało praktycznie umorzone. To nie jest przypadek, że w tej aferze główną taką osobą, która tym zarządzała, była żona pana Szmyta. To nie jest przypadek, że to było skierowane do tych sędziów, którzy sprzeciwiali się tak naprawdę demolowaniu praworządności w Polsce. Także jak najbardziej tutaj są wpływy pana Szmyta, tutaj są wpływy rosyjskie. To jest oczywiste. I bardzo dobrze, że ta sprawa na nowo zostanie zbadana. Najwyższy czas. Czy chodziło o zdestabilizowanie wymiaru sprawiedliwości? Pytanie do pana Błażeja Pobożego. Jak tak sobie słucham tych dywagacji pana posła Szczerby, czy nie, pani posła Leo, to zaraz można postawić jeszcze dalej. Gdzie był prezydent? Można zadać pytanie. Komu tak naprawdę ta sprawa Komu wręczono nominacje ministerialne? Już powiedzieliśmy o tym, kto jest autorem sukcesu głównego pana sędziego Szmyta, jeżeli chodzi o jego awanse, więc naprawdę... 15 lat temu? Niech pan się powstrzyma. Że ani TVN nie jest od wykrywania szpiegów, ani prezydent nie jest od wykrywania szpiegów. Od wykrywania szpiegów są służby specjalne, więc o czym całe szczęście, pan minister tu mówi. Całe szczęście, że przez ostatnich 8 lat pan do tej pory widzę, a to jest trochę wstyd, panie pośle, że nie odróżnia pan służb podległych ministrowi koordynatorowi od służb podległych ministrowi. Dokładnie. Dokładnie. Wróćmy na studia, szanowni panie państwo, ale mniej tych ping-pongów słownych, więcej konkretów. 8 lat nadzoru nad tymi służbami prowadziły nasze służby do naprawdę takiego stanu, w którym wystarczy porównać liczbę osób, które w latach rządów poprzednich PO-PSL i Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie, na korzyść Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie i rządów Zjednoczonej Prawicy, pokazują liczbę osób współpracujących z obcymi służbami, które zostały wykryte dzięki profesjonalizmowi służb podległych ministrowi Kamińskiemu. Ale ja podtrzymam na chwilę jeszcze ten wątek, który tutaj koledzy z koalicji rządzącej podnieśli, bo to się zaraz okazuje dość jednoznacznie, że w takim razie pan Szmyt zarówno w minionych latach był narzędziem, które miało uderzać w Prawo i Sprawiedliwość, chociażby w sprawie tej domniemanej afery hejterskiej, jak i dziś się go używa. No nie, w aferze hejterskiej to jednak on uderzał w niezależnych sędziów i był po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą ja nie wiem, czy pan pamięta, ale w tę grupę Kasta był też zaangażowany wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Był człowiek Ziobry. Ja wiem jedno, że sprawa pana sędziego pokazuje jednoznacznie, że jeżeli on uderza w Prawo i Sprawiedliwość, to od razu może być bohaterem i dla opozycji. Dla mnie nigdy nie był bohaterem. Ale, no, ale przypomnę, w jaki sposób witał go pan na posiedzeniach Komisji Sejmowej. Nie bredzi, bo, wystarczy 30 bo, sekund panie, przeglądu. Panie Drac, to kandydacie na europosła, bo pan tu w dwóch rolach występuje. Ale pan również chyba kandyduje, tak? Tak, nie? Ja występuję w kilku, ale przede wszystkim jestem przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. I chyba trójką znaliście w jestem Warszawie. Piątką, szanowni państwo, ale dobrze. Bez znaczenia. Przepraszam. Przestańmy się przerzucać panem Schmidtem. Czy on był znaczy nie, bo z PiSu, panowie czy z PiSu próbują z zrobić pani redaktor narrację pod tytułem, ja że Schmidt był w Sejmie. Gdzie przyszedł jako gość jednej z komisji czy zespołu parlamentarnego, tego już nawet nie pamiętam. No ja nie zaprosiłem, może pan zaprosił, ale, natomiast tak, pan to wyjaśni. Ja chcę państwa natomiast jeżeli zapytać. Ktoś przychodzi i chce mówić o tym, że była afera i że w tej aferze uczestniczył, to dlaczego Sejm, czyli miejsce debaty, miejsce wysłuchania, nie ma takich ludzi nie słuchać? Nie wysłucha agenta był i nie zaproszo- jego racji. Był, ma pan rację, no był zaproszony i powiedzmy tak. I zakończmy ten wątek już, bo rozumiem, że PiS jest jakby jak w gorączce w tym nie, temacie. Nie, przeciwnie, to pokazuje, że jest pan każdego, który tylko uderza. Grupa sędziów została... Ale czy możemy, możemy zamknąć ten wątek tak, i przestać się przerzucać? Ja chcę zapytać, powiedzieć. Na koniec chcę państwa zapytać, na koniec tego wątku, czy powinna być reaktywowana Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, pan poseł Wippler? Zależy, jakie ona ma mieć funkcje i uprawnienia. To jeżeli ona ma działać tak, jak działała w poprzednich latach, kiedy z Donalda Tuska i z szeregu obecnych ministrów wytypowała na ruskich szpiegów agentów, którzy powinni nie mieć dopuszczenia do informacji niejawnej i nie zajmować stanowisk publicznych, to pokazuje, że to jest słaby pomysł. Gdy ta komisja powstawała, to politycy Platformy Obywatelskiej mówili, że ona jest niekonstytucyjna, ma niekonstytucyjne uprawnienia no i w olbrzymiej liczbie tych kwestii mieli rację. Jestem ciekaw, w jaki sposób ta komisja ma, jej kompetencje uprawnienia mają być zmienione. Nie znamy projektu ustawy, nie wiemy, w którą to ma pójść stronę. A sprawa sędziego Schmidta to nie jest sprawa, w której jest sens przyklejania go komukolwiek. To jest sprawa, która pokazuje, że takich ludzi jest, być może być wielu. Ja się zgadzam z tym, że on faktycznie na bieżąco najbardziej zaszkodził obozowi Prawa i Sprawiedliwości. I nie teraz, ale wtedy, gdy działał w ramach tej grupy tak zwanej kasta, antykasta hejterskiej. Oczywiście, on na bieżąco tak. ich szkodził, bo on wtedy na bieżąco skompromitował ludzi, z którymi kooperował, doprowadził do dymisji do kropki, ministra proszę. Łukasza Piebiaka i tyle. Skompromitował pan Sebastian, i pan następnie przepraszam o tym pana, mówił. Czy może pan nie przeszkadzać mi tak, w zadaniu pytania? Spóźnił się i przeszkadza. No, Sebastian Gajewski, czy powinna powstać ta komisja, być reaktywowana? Czy po pierwsze, na pewno ta komisja nie powinna być reaktywowana, bo jeżeli mówimy o reaktywacji, to odwołujemy się do takiego kształtu, jaki ona miała. On był niezgodny z konstytucją, to po pierwsze, a po drugie, w tej formule ta komisja nie była w stanie niczego wyjaśnić. Ona miała mniej więcej zastąpić działalność 9-10 lat polskich służb specjalnych, prokuratury i sądów i w efekcie wydawać jakieś decyzje administracyjne, na przykład o pozwoleniu, o cofnięciu pozwolenia na broń. Ta konstrukcja była absurdalna, ta komisja nikogo niczego nie mogła wyjaśnić. Ja przede wszystkim wierzę w polskie służby, to znaczy uważam, że po to mamy 9 służb specjalnych, żeby one działały i wyjaśniały, zajmowały się rosyjskimi wpływami, także jak się okazuje potencjalnie w wymiarze sprawiedliwości. Widzę przestrzeń dla powołania być może komisji, jakiegoś organu, ale w ramach konstytucji na pewno nie powinna to być komisja śledcza i na pewno powinna mieć inną formułę, aniżeli ta, która była wcześniej. Natomiast chciałbym, żeby ta dyskusja też o Tomaszu Schmidcie nie skończyła się tylko na przerzucaniu, czy kto zaprosił pana Schmidta do Sejmu, a kto go nie zaprosił, bo uważam, że to za bardzo nas to nie pcha do przodu. Natomiast wydaje się, że musimy, i bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości teraz nad tym pracuje, my musimy stworzyć takie regulacje prawne, które będą eliminować to na przyszłość. Bo zwrócę państwu uwagę na jedną rzecz. Sądy administracyjne nie tylko orzekają o dostępach do informacji niejawnych, ale także rozstrzygają wszystkie spory między funkcjonariuszami służb specjalnych, a poszczególnymi służbami. Czyli jak się sądzi na przykład funkcjonariusz kontrwywiadu wojskowego z kontrwywiadem wojskowym, to rozstrzygają sądy administracyjne. Sędzia dostaje pełne akta osobowe tej osoby. I ten sędzia powinien być sprawdzany przez służby? W mojej ocenie tak. Oczywiście z poszanowaniem przymiotów niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ale nie może być takiej sytuacji, że służby nie są w stanie wykryć takiej postaci jak Tomasz Schmidt, bo osoba, która czyta całe akta osobowe funkcjonariusza kontrwywiadu czy wywiadu wojskowego, to musi być osoba, co do której my mamy pewność, że nie ucieknie na Białoruś i nie wyniesie tych informacji. Zmieńmy temat. Widzę emocje wielkie, ale ta sprawa jeszcze będzie miała swój ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Rekonstrukcja rządu. W piątek Donald Tusk pożegnał czterech ministrów, którzy startują w wyborach europejskich. Mamy czterech nowych ministrów. Szefem MSWiA został Tomasz Siemoniak. On jednocześnie zachowuje funkcję koordynatora służb specjalnych. Ministrem rozwoju, tak jak wcześniej pisały media, został Krzysztof Paszyk z PSL-u. Resortem kultury pokieruje Hanna Wróblewska, była dyrektorka Galerii Zachęta, odwołana przez ministra kultury Glińskiego. A ministrem aktywów państwowych został Jakub Jaworowski, ekonomista, historyk, były sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze Tusku w latach 14-15. Czy te zmiany w rządzie nadadzą nowy impet ekipie Donalda Tuska? Pani posłanka Leo. Głęboko w to wierzę, ponieważ są to eksperci. Mnie szczególnie cieszy tutaj nominacja pani Hanny Wróblewskiej, osoby, która była dyrektorką Zachęty, której pan minister Gliński nie przedłużył kontraktu. Na jej miejsce przyszedł dyrektor, który skutecznie ciągnął Zachętę w dół. Pan Janowski, który między innymi był pomysłodawcą tego, żeby w polskim pawilonie na Biennale reprezentował nas pan Czwartos. Na szczęście udało się to cofnąć. Mielibyśmy wstyd na cały świat, swastyki Merkel i Putina na obrazach. Hanna Wróblewska jest na pewno ekspertką. Miałam okazję współpracować z nią właśnie przy okazji pracy w Zachęcie. Jestem honorowym członkiem Towarzystwa Zachęty, także głęboko wierzę, że taka osoba jak ona, która jest specjalistką, ekspertką, świetnie poradzi sobie w takim resorcie. Pana posła Szczerbę chciałam zapytać, czy ta rekonstrukcja rządu przykryje to, że po czterech miesiącach rządów czterej ważni ministrowie uciekają do Brukseli? Przede wszystkim ja się cieszę z tego, co powiedziała pani posłanka Leo. Mianowicie uważam, że są fantastyczni ministrowie, państwowcy i profesjonaliści. I właśnie Hanna Wróblewska jest właśnie tego przykładem. Z jednej strony, zobaczcie państwo, przez 8 lat mieliśmy czystego polityka, wiceprezesa PiS-u na stanowisku ministra kultury, który w tej kulturze i tym dziedzictwie narodowym po prostu robił historyczną politykę i kulturalną politykę PiS-u, finansując nacjonalistów, finansując środowiska skrajne, takie jak Robert Bąkiewicz, tworząc nowe instytuty Dmowskiego i inne przepompownie przechowalnie środków dla środowisk skrajnych, kokietujących prawy sektor i tak naprawdę te środowiska, które są prorosyjskie. Z drugiej strony mamy Hannę Wróblewską, która jest absolutnie uwielbiana w środowiskach kultury, ma zaufanie tego środowiska i to jest dobry przykład. I uważam, że to oznacza, że Donald Tusk wsłuchał się w głosy, które do niego płynęły z tego środowiska. Ale czy pani minister Nowa przygotuje nową ustawę medialną? Wie pani, Jakub Jaworowski to jest menadżer, to jest osoba, która... Pytanie było o ustawę medialną. Czy ustawę medialną przygotuje? Ja nie wiem, jakie zadania wyznaczył pan premier Tusk nowej pani minister. Wiadomo, że w Ministerstwie Kultury nie jest jedyną osobą i będzie współpracowała z gronem swoich zastępców, wśród których jest Andrzej Wyrobiec, który też na mediach się dobrze zna. A odpowiedź na moje główne pytanie, czyli czy to przykryje tą wymianę? Nie wiem, czy to ma przykryć. Ja uważam po prostu, że premier ma na każdym etapie... Premier nie jest malowanym premierem, tak jak w poprzednich gabinetach. Nie musi uzgadniać niczego ze swoim szefem Jarosławem Kaczyńskim. Podejmuje takie decyzje, które są dobre z punktu widzenia rządu i jego gabinetu. Drugim przykładem, i znowu chcę skontrować, bo mamy Glińskiego, czystego polityka, wiceprezesa partyjniaka i mamy Hannę Wróblewską, ekspertkę człowieka kultury. I z drugiej strony mamy Jakuba Jaworowskiego, który jest menadżerem, który ma doświadczenie, który był sekretarzem Rady Gospodarczej. A z drugiej strony mamy Jacka Sasina, który skrajnie upartyjnił, skrajnie upolitycznił spółki Skarbu Państwa, wyciskał je jak cytrynę, tylko i po to, żeby ludzie PiS-u mieli swoje przybudówki i swoje przechowalnie. Dzisiaj widzimy, w jakiej sytuacji jest Grupa Azoty, widzimy, w jakiej sytuacji jest Orlen, widzimy, jakie tam były prowadzone transakcje, do jakich złodziejstw, malwersacji dochodziło i to będzie wyczyszczone przez naprawdę nie tylko przez miesiące, to będzie czyszczone przez lata. To jest prawda, że premier Donald Tusk nie był zadowolony z tempa zmian, jakie wprowadzał Borys Budka. w spółkach? Nie mam takiej wiedzy, pani redaktor, natomiast i cieszę się również z pozostałych nominacji. Dobrze, to pan się... Krzysztof Paszyk to jest bardzo dobry prawnik. Później może po programie będzie cieszył, ale chcę zapytać pana Pobożego, czy prezydent, jak prezydent patrzy na te nominacje i czy prezydent był zaniepokojony tym, że po 4 miesiącach następuje już rekonstrukcja? Oczywiście, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, że po 4-5 miesiącach kluczowi ministrowie uciekają do Brukseli. W ogóle uważamy, że sformułowanie rekonstrukcja jest co najmniej semantycznym nadużyciem. To nie jest żadna rekonstrukcja, bo rekonstrukcja powinna oznaczać merytoryczną ocenę poszczególnych ministrów i ewentualnie wymianę tych, którzy sobie nie radzą z zadaniami, które przed nimi postawiono, i zastąpienie ich innymi. Tu mamy do czynienia po prostu z zastąpieniem tych, którzy zdecydowali, i to jest już ich odpowiedzialność i odpowiedzialność premiera Tuska, czmychnąć w pierwszym możliwym oknie transferowym do Brukseli. Fakt, że do Brukseli wyjeżdża minister spraw wewnętrznych i administracji po 5 miesiącach, zestawmy to z ministrem Kamińskim, 5 lat, najdłużej funkcjonujący na stanowisku minister spraw wewnętrznych i administracji, w najtrudniejszym dla Polski momencie. Najgorszy. I mamy potem ministra, który po 5 miesiącach, kiedy nawet, jak mówią wszyscy na Batorega, proszę powiedzieć, mam dobre rozeznanie nadal w tym, co się dzieje w tym gmachu, ledwo zaczął ogarniać sytuację w samym budynku, i decyduje się na wyjazd. No, ale też musimy uczciwie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości też wyjeżdżali z rządu. Ale nie po 5 miesiącach. Ale zostawali. Ale pani redaktor, proszę pozwolić. Ale nie po 5 miesiącach w kluczowych resortach. Ale to wynika z tego. Ale nie, pani redaktor, ale to jeszcze tylko jedno słowo, bo muszę zaprotestować, bo jeżeli ktoś w ten sposób wypowiada się o profesorze Glińskim, który ma ogromne doświadczenie akademickie. Na studiach, panie pośle, korzystał pan z książek i podręczników profesora Glińskiego. Przypomnę, jaką rolę pełnił w ministerstwie. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem belwederskim. Ma ogromny dorobek naukowy, w tym choćby pracę poświęconą ruchom społecznym, z której korzystają kolejne roczniki studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych. I próba redukowania Pana posła Budę, niedorzeczna praktyka była dokładnie taka. Boli was to, że wreszcie w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy politykę historyczną, której w latach rządów poprzednich nie było. Szanowni Państwo, 4 miesiące, jak patrzę na to z punktu widzenia byłego ministra, i powiem szczerze, to pewnego rodzaju parodia polegająca na tym, że w zasadzie robi się pewne rozpoznanie w resorcie, przygotowuje się pewien front prac, no i jakby monitoruje się i jakby popycha do przodu etap po etapie. Ale podejdźmy do tego bardzo merytorycznie, to znaczy sprawdźmy, co mieli ministrowie zrobić, jakie zadania przed nim wyznaczono i czy się zrealizowali. Takim dobrym wyznacznikiem są programy, które w danych dziedzinach przedstawili. Chociażby w zakresie kultury, chociażby w zakresie rozwoju, chociażby w zakresie MSW. Jak popatrzymy na 100 konkretów i te elementy, które tam się zawarły, no to nie ma nic realizowanego z tych 100 konkretów. Ja rozumiem, że poszli wykonać pierwsze zadanie na 100 dni, no bo można było to powiązać z tą sytuacją. Czyli tak, mamy 100 konkretów na 100 dni, realizują te zadania, jadą do Brukseli w nagrodę. Donald Tusk powiedział, no przejrzyjmy że te teraz, pierwsze miesiące to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas drukowania ulotek do Brukseli, no, drukowania banerów, żeby jechać do Brukseli. Po 8 latach rządu. I pan Szczerba tutaj tak zgra nie mówi tak, tutaj profesor Gliński, obrażając go bezczelnie, profesora, tak, który 25 lat miał wyłącznie karierę naukową, dopiero przyszedł do polityki po tym czasie. I mamy sytuację, w której przychodzi pan Sienkiewicz, nie? Znaczy, jakby porównając, jakby to jest dysonans poznawczy, nie? Człowiek, który kompletnie nie ma nic z kulturą związku, ordynarnie przejął media i w nagrodę ma jechać do Brukseli. I to jest to porównanie. Natomiast patrząc na te zmiany, no oczywistym jest, że to jest tylko żonglowanie po to, żeby pokazać twarz. I za chwilę ci ludzie, którzy dzisiaj mają tyle do zrobienia, są tacy kompetentni, za rok będziemy ich obserwować, jak będą stali po lewej stronie, bo po prawej będą już nowi ministrowie stawali, bo to jest stara metoda Donalda Tuska. Dobrze, wymieniać twarze, nie robić chcę nic. Chcę zapytać pana Gajewskiego, co oni teraz będą robić, ci ministrowie, skoro nadszedł czas porządkowania? Czy oni będą porządkować w tych resortach, czy będą realizować 100 konkretów? Nawet się nie rozpakują. Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że my w polityce wszyscy jesteśmy więźniami takich dwóch zjawisk. To znaczy jednym jest oczywiście wola wyborców, a drugim kalendarz wyborczy. To nie jest rekonstrukcja związana z tym, że premier, koalicjanci, koalicja 15 października jest niezadowolona z Marcina Kierwińskiego i z tego, co zrobił w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, tylko z tego i tylko jest to rekonstrukcja narzucona tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego w całej Unii odbywają się w tym terminie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trochę odnosząc się... Nie ma takiego obowiązku, ale też ministrowie nie są wybierani na kadencję. Dobra sytuacja, że szef resortu spraw zewnętrznych... Jest to sytuacja normalna i powtarzalna przy każdych wyborach do Parlamentu Europejskiego, że ministrowie i wiceministrowie kandydują w wyborach. Tak jest, każda formacja polityczna wskazuje te osoby, które mają największe szanse pociągnąć listy, największe szanse przekonać do siebie wyborców. To jest normalne. Przez 5 miesięcy posła, mówię do pana posła Budy. Pana posła Wiplera teraz chciałam zapytać. Czy te nominacje wpłyną jakościowo na pracę rządu? Czy od tej rekonstrukcji prace będą sprawniej przebiegały? Miejsce 4 polityków, którzy byli politykami i mieli silną pozycję polityczną, powołano 2 silnych polityków i 2 osoby bez pozycji politycznej. Ale to może lepiej, że eksperci przychodzą do rządu. Ja uważam, że politycy powinni zajmować się polityką. Doświadczenia z tak zwanymi ekspertami to są ludzie, których bardzo łatwo później jest wymienić przy jakiejkolwiek najmniejszej perturbacji. Pan minister Paszyk to jest mocny, dobry kandydat i ja mu trzymam kciuki, żeby on osiągał sukcesy dla Polski, dla Polaków w Ministerstwie Rozwoju. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to nikt nie odmówi ani doświadczenia, ani pozycji politycznej panu ministrowi Siemoniakowi. Jeżeli chodzi o nowego ministra aktywów państwowych, to powołanie człowieka, którego ja mam problem z zapamiętaniem nazwiska, który był politykiem drugiego planu, w czym nie ma też nic złego oczywiście, ale to jest sytuacja taka, że pan premier Donald Tusk chce mieć swojego człowieka, który, można powiedzieć, nie będzie kombinował, tylko będzie wykonywał polecenia polityczne i to w rządzie, w którym premier chce mieć silny, istotny wpływ na to, co się dzieje w spółkach, bo jest z tym bardzo wiele problemów, zwłaszcza w sytuacji, gdy musi tort obdzielać na kilka różnych formacji, a to się dzieje, to jest trudna sprawa. Ci ministrowie, którzy odeszli, to są ministrowie, którzy wzięli, no, można powiedzieć, na swoje ręce kawał czystek personalnych. I faktycznie ja się dziwiłem, że tak powoli zmiany w spółkach zachodzą. Obiektywnie powoli, bo w niektórych najważniejszych spółkach jeszcze wciąż są cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości, w PKO SA, Leszek Skiba i tak dalej. Ale to było jasne, że to bardzo, bardzo długo, pół roku po wyborach, to jest aż zadziwiająco długo, ale później są spółki córki, spółki wnuczki, więc można powiedzieć, ja się dziwiłem, że tak powoli idzie ten proces, ale rozumiem, że to był kwestia też uzgodnień wewnątrzkoalicyjnych, bardzo, bardzo trudnych, jak to ma się jeszcze chcę zapytać na koniec. Ale w zakresie instytucji kultury, telewizji, mediów dokonała się czystka, został wymieniony komendant główny policji, wiele innych kluczowych osób w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na koniec tego wątku chcę zapytać pana posła Szczerbę, czy odejście Marcina Kierwińskiego do Brukseli oznacza wymianę sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i czy to prawda, że Monika Wielichowska jest kandydatką poważną na nowego sekretarza? To są decyzje premiera Tuska i nigdy nie ośmieliłbym się ingerować w jego decyzje, które być może jakieś przemyślenia w tym zakresie ma. Jeżeli ma, no to pewnie je przedstawi, ale pewnie po wynikach wyborów. Dobrze, szanowni państwo, 30 tysięcy osób przemaszerowało ulicami Warszawy w proteście przeciwko Zielonemu Ładowi i wśród protestujących byli też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zgodzili się w 2019 roku na wprowadzenie Zielonego Ładu. Poseł Wipler się śmieje, więc jako pierwszy zabierze. Jak oglądałem wczorajsze selfie i zdjęcia Mateusza Morawieckiego z tego marszu, to przypomniał mi się takiej średniej jakości dowcip z dzieciństwa, co to jest szczyt bezczelności, narobić komuś na wycieraczkę, zapukać do drzwi i poprosić o papier toaletowy. Jak oglądałem Mateusza Morawieckiego, jak robił to, co robił, tak, to jest bardzo poważna rzecz. Poważne jest protestować przeciw programowi rolnemu PiSu. Mówiliście, że Zielony Ład to jest realizacja programu rolnego PiSu. Nie, bo to jest dla mnie... Proszę, fajnie, że jest słaby, słaby kawał emocji. Dla mnie to jest okłamywanie Polaków. Takie wulgarne, obrzydliwe. Miał guzik z napisem weto i go nie wcisnął, gdy szedł Zielony Ład. A teraz mówiliście, że to jest realizacja programu rolnego PiS, a pan komisarz Wojciechowski jest najsilniejszym Polakiem w Brukseli właściwie od akcesji. A teraz nie wiecie, skąd on się wziął? Właściwie to wam go Angela Merkel podrzuciła. Krzyczycie na obecną szefową Komisji Europejskiej, która waszymi głosami została wybrana i próbujecie udawać, że nie robiliście tego, co robicie. Dlatego ten słaby dowcip jest absolutnie figurą opisującego to, co odwalaliście wczoraj na tym marszu. I pana tyle. Posła Budę, który spogląda w telefon dosyć nerwowo, chce zapytać. Naprawdę? Nerwowo? Przeglądałem Twittera. Który Jarosław Kaczyński, który chyba, przekazy dnia, który Jarosław Kaczyński jest prawdziwy? Ten, który mówi, odrzucenie Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty, to plan, w którym warto uczestniczyć? Czy Jarosław Kaczyński, który mówi, idziemy do Europarlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład. Te dwie wypowiedzi dzieli kilka lat. Kiedy Franz Timmermans i Ursula von der Leyen przedstawili Zielony Ład, było wobec niego bardzo dużo wątpliwości. Premier Mateusz Morawiecki, to do pana Wipplera, który nie, z weta, który nie jest skorzysta. Zorientowany, nie macie państwo europarlamentarzystów, oby tak pozostało. W konkluzjach Rady Europejskiej zawarł zapis, który wyłączył Polskę z celów klimatycznych, tego Zielonego Ładu. Jest w zapisach dokładnie, jeden kraj w postaci polskiej nie zgodził się na cele klimatyczne przypisane do poszczególnych krajów. To jest sukces w książkach w zakresie tworzenia prawa Unii Europejskiej. Będzie to wskazywane jako element twardej postawy krajowej. Można to cytować, opublikuję to na Twitterze po naszej audycji. I teraz, co do czego doprowadziła komisja? Zaczęła schodzić z realizacją Zielonego Ładu na poziom dyrektyw, gdzie jest większość kwalifikowana. I tam forsowało wiele dyrektyw, co do których my byliśmy przeciwko. EPL i koledzy pana Szczerby, wszyscy za. Ale co się wydarzyło po zmianie rządów? 12 kwietnia, godzina 12:04, Rada do Spraw Unii Europejskiej, ECOFIN, najważniejszy element Zielonego Ładu, dyrektywa budynkowa, wprowadzająca ETS2, czyli podatki dla paliwa, gazu ogrzewających węglem, plus cała może przymusowa akcja wywłaszczania związana z docieplaniem budynków i termomodernizacją, przymusową. Pan Karbownik, wiceminister finansów tego rządu, najbliższy współpracownik Donalda Tuska, kiedy on był szefem Rady Europejskiej, mówi, jestem za. Mówi, nie sprzeciwiam się tej decyzji. Czyli 8 lat blokowaliśmy Zielony Ład, przychodzi rząd, 5 miesięcy wystarczyło, żeby posunęli Zielony Ład do takiego zaawansowania. Nie blokowaliście, bo nieprawdopodobnego. Się na przyjęcie. Pan poseł Szczerba. I o tym są te wybory. Będziemy blokować te rozwiązania, będziemy cofać właśnie, te rozwiązania. Wy będziecie blokować, my będziemy rozwijać. Będziemy. Ale będziecie rozwijać Zielony Ład. No właśnie, nawet w poniedziałek Donald Tusk z Ursulą von der Leyen w Katowicach mówili, że będą popierać Zielony Ład. W poniedziałek Donald Tusk panie pośle. A rolnicy protestowali na zewnątrz. Panie ministrze. Ale niech pan się nie bawi teraz, panie poseł, tutaj w pana posła Wołoszańskiego, że o 12:04 ktoś coś powiedział, bo jesteś się hipokrytami. To jest tworzyć nagranie z Unii Europejskiej. Pan poseł Szczerba. Najpierw muszę skomentować jednak wypowiedź pana posła. Dlaczego się zgodziliście pana, na dyrektywę? Ale pan nie jest panią redaktor Grochal, na szczęście, i będę odpowiadał pani redaktor na pytania, a nie... Przepraszam bardzo, dajmy czasy trójki, w której pan zadawał pytania i ustalał je wcześniej. I się skończyły, więc to jest właśnie też również osiągnięcie ministra Sienkiewicza, że mamy możliwość takiej rozmowy otwartej, nieskrępowanej i pluralistycznej. Ale chcę wrócić co się wydarzyło 12 kwietnia? Panie pośle, ale pan nie jest dziennikarzem, nigdy pan nie będzie. Nie interesuje to państwa? Proszę się uspokoić. Pan zapowiada, że pan po programie jakiś tweet opublikuje, pan wniosku o KPO nie był w stanie przez tyle lat złożyć. Musiał to zrobić rząd dopiero Donalda Tuska i pani minister Pełczyńska-Nałęcz i te środki, te miliardy już otrzymaliśmy, te pierwsze transze. No pan mówił, że KPO... I w konsekwencji mamy 12 kwietnia. Pan blokował te pieniądze dla Polski. Mamy 12 kwietnia. I pan teraz chce kandydować do Parlamentu Europejskiego. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Panie pośle Buda, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja próbowałem wczoraj, bo też byłem wczoraj w Sejmie, przychodziłem obok tej manifestacji. No szukałem tam Janusza Wojciechowskiego. No nie znalazłem. On powinien być na pierwszym froncie tego marszu, bo on jest przecież ojcem Europejskiego Zielonego Ładu. Jest 5 lat komisarzem pisowskim jedyny komisarz, w Brukseli, odpowiedzialnym za rolnictwo, jedyny. Za obszary wiejskie. Otoczony, szanowni dymisji. Państwo, bo to nie jest tak, że Janusz Wojciechowski tam idzie sam. O, jego cały gabinet został umeblowany przez Mateusza Morawieckiego. Tam siedzą ludzie PiSu, którzy biorą dziesiątki tysięcy euro miesięcznie z nominacji pisowskiej. Więc to jest gabinet pisowski komisarza. Posłanka Leo, komisarza unijnego. Jedyny w Komisji Europejskiej, który blokował Zielone Buda. I jeszcze ostatnia rzecz, pani. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten jeden transparent, który... Europosłowie. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden transparent i od razu przechodzi co do pani... Polscy rolnicy żądają wyjścia z Unii Europejskiej. Kto ten transparent, panie pośle Buda, tym rolnikom wydrukował? No proszę iść do rolników. Kto ten transparent proszę wydrukował? Do rolników iść. My idziemy zapytam. Właśnie po pan to się do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej, żeby nie wyjść z Unii Europejskiej. Nigdy polscy rolnicy nie wyjdą z Unii Europejskiej. Nie przestaną korzystać z dotacji unijnych i potem porozmawiamy. Natomiast muszę powiedzieć... Oburzenie jest ogromne, proszę się nie dziwić rolnikom. Hipokryzji. Przyklejacie się do protestu, im bardziej one rosną w siłę, ale trzeba przypomnieć fakty, o których już tu mówiliśmy. 2019 rok, były premier Morawiecki zaakceptował Zielony Ład. Dokładnie rok później, w 2020 roku, nie skorzystał z prawa drugiego weta. I może mi pan nie przerywać? Może pan? Pan się może uspokoić? Szerba, pan kręci głową, nie wiem co to znaczy. Co więcej, uspokoi się pan czy nie? Obecnie zapraszacie do Sejmu rolników, którzy de facto nie okazują się rolnikami, tylko ekspertami telewizji Republika. Ekspertami, którzy nie wypowiadają się w dziedzinie rolnictwa nawet. Wasz komisarz europejski jest twarzą tego Zielonego Ładu. To jest po prostu zwrot o 180 stopni. Jak można tak oszukiwać ludzi? Tylko po to, żeby zyskać głosy, przyklejać się do protestujących rolników. Naprawdę to jest szczyt obłudy, panie Obuda, i hipokryzji. Pan Sebastian Gajewski, krótko, bo już chcę zmienić wątek. Widzimy, na czym polegała strategia Prawa i Sprawiedliwości. No, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, było gotowe zgodzić się na wszystko, na Europejski Zielony Ład, na wszystkie reformy w KPO, z którymi my sobie dzisiaj musimy radzić, musimy było składać wniosek o rewizję. Za co? Bo liczyliście na to, że wam odpuszczą reformy Zbigniewa Ziobry. No niestety obrona Zbigniewa Ziobry, obrona bałaganu w wymiarze sprawiedliwości, naruszania prawa Unii Europejskiej miała nas kosztować akceptację dla Europejskiego Zielonego Ładu. I problemy dla polskich rolników, z którymi my się dzisiaj mierzymy. Stanowisko tego rządu jest jednoznaczne w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Uczestniczę w komitetach do spraw europejskich. Za każdym razem mówimy to samo. Staramy się ten Europejski Zielony Ład zmienić tak, żeby polscy rolnicy mogli go przetrwać, bo gdyby był w takim kształcie, jakby wyście go poparli, to naprawdę polskim rolnikom byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pana Pobożego chcę zapytać, czy Kancelaria Prezydenta i czy prezydent Andrzej Duda uważa, że powinniśmy w ogóle zrezygnować z planu redukcji emisji CO2? Przede wszystkim muszę najpierw sprostować trzy informacje, które tu były i one mają charakter fundamentalny, nieprawdziwy. Po pierwsze, nie był to protest Prawa i Sprawiedliwości, tylko to był protest Solidarności. Solidarność NSZZ Solidarność i Solidarności Rolników Indywidualnych. Na tym proteście było nie, jak mówi pani redaktor, 30 tysięcy, tylko wielokrotnie więcej. Myślę, że około 100 tysięcy. Ja się powołuję na dane ratusza, a pan na jakie? Ja na bezpośrednie uczestnictwo, bo byłem uczestnikiem tego marszu. Uczestnikiem tego marszu i wystarczy. Ale naprawdę, możecie próbować to wykpić, ale chociażby pracując przez ostatnie lata w MSW, ja potrafię ocenić w oparciu o mapę Warszawy i układ liczyć poszczególnych ulic, potrafię ocenić, że było tam 100 tysięcy, a nie 30 tysięcy. Nie mogę się pomylić o 10 tysięcy. Ale czy powinniśmy zrezygnować? Bo jeżeli pani pozwoliła na to, że tu wybrzmiało, że jest to polityczna demonstracja, jest to nieprawda, bo była to demonstracja rolników, którzy są bardzo zaniepokojeni z politycznymi tym, do których przyklejają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. A państwo teraz próbujecie w oparciu o jakiś jeden transparent jednego rolnika pokazać, że ten, czy tam był polityk Prawa i Sprawiedliwości z tym transparentem? Nie. Nasza formacja była formacją, która opowiadała się zawsze za wejściem do Unii Europejskiej i dziś mówi, że powinniśmy w tej Unii pozostać. Ale te wybory mówią o tym, jaka ta Unia ma być. Czy taka, jak do której wstępowaliśmy, czyli Europa ojczyzn, czy taka, którą chcą te siły, nazwijmy to progresywne dzisiaj w Europie, czyli te, które zmierzają do stworzenia jakiegoś superpaństwa. Dobrze, ale przypomnę, że między innymi wy mówicie ale o tym, że premier Morawiecki mówi, że Bruksela ma... jest zagrożeniem dla demokracji. Zostało nam już niewiele czasu i korzystając z tego, że przy głosie jest pan Błażej Poboży i koledzy być może go za chwilę nie dopuszczą do głosu, bo tutaj są bardzo wysokie emocje. Chciałam pana zapytać, czy jest szansa, że prezydent Andrzej Duda podpisze nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Senat wprowadził poprawkę, która daje neosędziom, czyli tym sędziom mianowanym po 2017 roku, prawo kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej nie mieli prawa kandydowania, mogli tylko głosować na kandydatów sędziowskich. Nie ma czegoś takiego jak neosędziowie. Są sędziowie i tyle. Pan prezydent mówił od początku, że nie będzie się zgadzał na to, aby ktokolwiek próbował podważyć status Ale sędziów. Ale czy podpisze teraz ustawę po tej zmianie? Byłoby czymś absolutnie wychodzącym poza rolę, gdyby już nawet nie minister, ale doradca mówił o tym, co zrobił pan prezydent. Pan no dobrze, prezydent to w takim razie w momencie, nie odbierajmy czasu trafia na jego biurko, ale nie pani ja powiedziałem Leo. Jednoznacznie. Dobrze, pan rozumiem. Prezydent pan prezydent nie zgodzi się na to, aby ktokolwiek w Polsce dziś kwestionował status sędziów. Dobrze, to jest dopuśćmy oczywiste. Do głosu innych uczestników. Pani posłanka Leo. Ale właśnie te zmiany w Senacie to jest takie wyjście trochę naprzeciw panu prezydentowi. Neosędziowie będą mogli być ponownie wybierani. To jest też pójście w ślad za rekomendacją Komisji Weneckiej. Więc prezydent, znaczy nie wiem, jakie argumenty miałby prezydent, żeby tej ustawy w takim kształcie nie podpisać. Poseł Wipler, podpisze czy nie podpisze? Moim zdaniem ma argumenty, ponieważ ta ustawa skraca kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. To jest podstawowe i daje podstawę do fundamentalnej wymiany obecnej większości w tej Krajowej Radzie. No ale ona już raz była skrócona, prawda? Ja wiem, ale wtedy wymieniano na ekipę z obozu pana prezydenta. Teraz ma pójść w drugą stronę, więc dlatego on zaciągnie hamulec. Ale moim zdaniem to bardzo dobrze, że Senat dokonał tej zmiany, która była, ponieważ wykluczanie tysięcy sędziów, którzy wydali 7 milionów wyroków do chwili obecnej z możliwości uczestnictwa było oczywistym pretekstem dla pana prezydenta, by jej nie podpisał. Teraz będzie musiał się na gimnastykować, żeby powiedzieć, dlaczego tego nie podpiszę, kiedy oczywiście konsekwencja byłaby wymiana ekipy jednej na drugą. Do końca programu poseł, króciutko proszę bardzo. Poseł Wszyscy Czerba. Obywatele mają prawo do bezstronnego, niezależnego sądu i ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to przybliża i prezydent też ma świadomość tego, że te ustawy i te uzgodnienia, które realizujemy, one mają również wzmocnić naszą pozycję w Unii Europejskiej i odblokować środki, które potencjalnie mogły być Poseł zagrożone. Poseł Buda, czy wejdzie w życie ta ustawa? Ale już proszę bardzo krótko. 7 lat chodzili i głupoty opowiadali na temat wymiaru sprawiedliwości KRS-u. Jak przychodzi co do ustawy, wycofali się z tych rozwiązań. Bardzo dobrze, że po 7 latach. Ale ona oczywiście też ma mankamenty, bo rzeczywiście ingeruje w ciało konstytucyjne, które ma wyznaczone kadencje, termin kadencji i długość kadencji w konstytucji. Sebastian Więc Dajewski, z pewnością to będzie trudna decyzja ta prezydenta. Ta poprawka, między innymi złożona przez senatora Karpińskiego z Lewicy, ona pokazuje jedno. My nie zamierzamy inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość robić rewolucji w wymiarze sprawiedliwości. My zamierzamy zapewnić, ażeby wymiar sprawiedliwości był naprawdę niezawisły i niezależny. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. To było Śniadanie w Trójce. Naszymi gośćmi byli Aleksandra Leo, Trzecia Droga. Dziękuję bardzo. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję, dobrego dnia. Przemysław Wipler, Konfederacja. Dziękuję. Sebastian Gajewski, Lewica. Dziękuję Waldemar bardzo. Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Michał bardzo. Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG. 55 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zobacz, jaka fajna torebka. Tam torebka. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Jaki? Stały dodatek do pensji 5000 przez 20 lat. Ale skąd? Z Lotto. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5000, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. W ekstra premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.